Dziękujemy bardzo. Jan Smoczyński. Analogowe syntezatory. Paweł Dobrowolski. Analogowa perkusja. Maestro. Samuel Torres. I Marek Nawirgowski. Dziękujemy bardzo. Hipokamp. To część mózgu. Tak twierdzi Marek Napiórkowski. Marek Napiórkowski z zespołem. Zagramy jeszcze jeden, tak? Dobrze zinterpretowaliśmy. Tak. Proszę Państwa, jeżeli gra się z wielkimi gwiazdami albo ktoś się wybierze na koncert wielkiej gwiazdy pop, no nie szukając daleko, na przykład Shakiry, to jak taka Shakira wychodzi na bis, no to ona nie wyjdzie, zanim ta świta za nią wyjdzie i to wszystko, tancerze i tak dalej, to oni nigdy nie grają jednego utworu na bis. Oni na koniec grają coś na kształt wiązanki przebojów. No właśnie, my się różnimy od Shakiry tylko jedną rzeczą. Mianowicie tym, że my przeboje zagraliśmy już wcześniej nasze. No ale zagramy faktycznie dwa utwory. Pierwszy to będzie miniaturka Acqua e Vino, Egberto Gismontiego, utwór, który bardzo lubimy. A drugi, no to jestem winien Państwu małe wprowadzenie. Otóż w 2016 roku w styczniu zadzwonił do mnie Piotr Stelmach, który w tym właśnie gmachu od wielu lat pracuje. To się wiązało ze smutną okolicznością odejścia Davida Bowie czy Bowiego. I on mnie zapytał, czy ja bym nie zagrał dwóch utworów z repertuaru Bowiego podczas koncertu trójkowego. Muszę Państwu powiedzieć, że ja wtedy tego oczywiście znałem Bowiego, doceniałem jego niesamowitą kreatywność i umiejętność zmieniania się i tak dalej, ale koło serca blisko to mi ta muzyka za bardzo nie leżała. Ale jak to się teraz mówi modnie, próbując wyjść ze strefy komfortu, pomyślałem, a może jak posłucham bardziej, to znajdę coś fajnego w tych utworach. Tak też się stało. Już zupełnie inaczej patrzę na twórczość Davida Bowie, ale wtedy do zagrania dwóch utworów artysty poprosiłem właśnie Pawła Dobrowolskiego, Jana Smoczyńskiego i po wykonaniu tych dwóch utworów wiedziałem, że kiedyś muszę z tymi dżentelmenami nagrać płytę. Tak też się stało w tym roku, bo to bardzo moim zdaniem przynajmniej ciekawe brzmienie. Czy nie? Tak, to ciekawe. Bardzo. Zatem zagramy teraz drugi utwór, znaczy po tym wstępie, bo będą przeboje, wiązanka, wiadomo. Drugi utwór to Absolute Beginners. Dziękujemy bardzo. W odsłonie stadionowej Jan Smoczyński, Samuel Torres z Kolumbii, Paweł Dobrowolski, Marek Labierowski. Dziękujemy pięknie. Przy Myśliwieckiej 357. Marek Napiórkowski i jego zespół, czyli Jan Smoczyński, Paweł Dobrowolski i gość specjalny Samuel Torres na instrumentach perkusyjnych, jak Państwo słyszeli, choćby wstęp do Space Oddity. To z tego koncertu. Myślę, że do tego koncertu niejednokrotnie jeszcze będę wracał na antenie w naszych spotkaniach w Trójce. Mało obiektywnie, z piątku na sobotę i teraz polskie z wtorku na środę. To właśnie tej audycji teraz słuchają Państwo w programie trzecim Polskiego Radia. Thank you. przedpremierowo w Trójce, muzyka z nowej płyty. Kwartet Daniela Toledo, Fletch, to pierwszy utwór z tego albumu, także promujący tę płytę. To wszystkie kompozycje są basisty, kontrabasisty Daniela Toledo, który pochodzi z Ekwadoru. Tak, z Ekwadoru. Trafił do Polski dzięki przyjaźni z Piotrem Orzechowskim, pianochuliganem. Poznali się w Walencji podczas studiów kilka lat temu. No i tak przyjaźń się rozwinęła w postaci kolejnych nagrań i także najnowszej płyty, która okazuje się 24 lutego. Daniel Toledo Quartet na koncertach także w Polsce. Już zerkam na ekran komputera. 23 lutego grają w Legnicy, 24 w dniu premiery płyty w Warszawie w klubie Spatif, 26 lutego Teatr Stary w Lublinie, od 20 do 26 grają także na Jazz od Nowa Festival. A tu trzeba było dokładnie sprawdzić, kiedy oni grają. Zaraz Państwu powiem. O, właściwie chyba nie powiem, bo nie. Od 26 do 28 trwa festiwal Jazz od Nowa w Toruniu, zatem tam też mogą Państwo ich usłyszeć. Czyli jeśli 26 grają w Lublinie, a 28 grają w Kołobrzegu, to w Toruniu zagrają 27. O, tak sobie wymyśliłem i chyba zgodnie z prawdą. Daniel Toledo na kontrabasie, Michał Miśkiewicz na perkusji, Piotr Pianochuligan-Orzechowski na fortepianie i w urlicerze także na tej płycie, no i na saksofonie. Poznali Państwo to brzmienie. Kuba Więcek na saksofonie altowym. Tak brzmi ta muzyka z nowej płyty Fletch. Thank you. Autor wszystkich kompozycji, basista z Ekwadoru Daniel Toledo i jego polscy koledzy Kuba Więcek, saksofon altowy, Piotr Orzechowski, piano huligan na fortepianie i wurlicerze oraz Michał Miśkiewicz na perkusji Fletch. Nowa płyta kwartetu, tym razem kwartetu Daniela Toledo. I czas się pożegnać. Usłyszymy się w Trójce ponownie z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. A na zakończenie dziś debiutanci. Zespół nazywa się 5/6. I jak śpiewa na płycie Nieoblicza. Proszę posłuchać. Mariusz Owczarek, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia w Trójce. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells a-ringing, Roman cavalry choirs a-singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you'd go, there was never, never an honest word. But that was when I ruled the world. It was the wicked world. Couldn't believe what pomówić z szarym człowiekiem. Tysiące twarzy, setki miraży, a to człowiek tworzy metamorfozu. Kochancie, kochanie, moje kochancie, kochanie, to polana w leśnym gąszczu schowana. Kocham, kocham cię, kochanie moje, kocham, kocham cię, kochanie. Jest bardzo, bardzo, bardzo cicho. Słońce rozpala nagie ciała. Może i niebo zdrożni. Dobrze mi, ach jak dobrze mi. Więc słodkie, słodkie winogrona. Ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro śni. Dobrze mi, ach jak dobrze mi. Dumba dumba cykady na cykladach. Dumba dumba dumba dumba dumba dumba cykady na cykladach. Dumba dumba dumba dumba dumba dumba. W nocy, gdy gwiazdy spadają. Dumba dumba dumba dumba dumba. A dyskoteka gra. Przez bardzo, bardzo krótką chwilę. Przez bardzo. Dokoła widzę mój motyli. Stopy mam takie gorące. Gorące w ustach słońce. Im słodkie, słodkie winogrona. Ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostro śni. Dobrze mi, ach jak dobrze mi. Cykady na cykladach. Dumba dumba dumba dumba dumba dumba. Cykady na cykladach. Dumba dumba dumba dumba dumba dumba. W nocy, gdy gwiazdy spadają. Dumba dumba dumba dumba dumba. A dyskoteka gra. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy. Paladura, pam, paladura, pam. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretu. Żaru człowieku, żaru człowieku. Paladura, pam, paladura, pam. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy. Nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim, choć jesteś nikim, pozostań. Sekrety dla mnie pozostaw. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy. Nie poganie niebo, tracę oddech. Nie poganie niebo, gubię rytm. Nie poganie niebo, tracę oddech. Nie poganie niebo, gubię rytm. Nie poganie niebo, tracę oddech. Nie, nie poganie niebo, tracę oddech. Nie, nie poganie niebo, gubię rytm. Nie poganie niebo, tracę oddech. Nie, nie poganie niebo, gubię rytm. Nie poganie niebo, tracę oddech. Nie. Paraduda.